محمد بن صلی اللہ رسول الکریم اتنی دیر میں غور کرتا کہ کیا بات کرنی چاہیے. ایک تو ساتھی نے بتایا جتنے تمہارے پاس آ کر بیٹھتے ہیں گراؤ مین کے ٹیبل ہیں اور ڈش ہے اور ٹیلی ویژن ہے, تو میں اعلان کرو کہ ان لوگوں کو بھی جانا چاہیے, تمہارے پاس آج دس آدمی رہ جائیں گے, باقی ایسی کوتاہیاں چلائیں اور تمہارے پاس نہیں آتی. فرض سلام سلسلہ تعداد زیادہ کرنے کے لیے نہیں چلا رہے کہ ہماری تعداد زیادہ ہو جائے, بہت لوگ میرے پاس ہیں یا مجھے کچھ شکرانوں کی جمع کرنے کی ضرورت ہے یا میری روزی کے ذریعہ یہ نمبر ہے اور یہ چیز ہے. کوئی دو چار آدمی ہیں جو کئی بات کو سیکھ لیں, جن دیر میں ہو سکتا تھا کہ بات کیا دھیان کرنے کے لیے کوئی بات سمجھ نہیں آئی. بیٹھنے کا علاقہ نہیں ہے, پھر مزید ایک ساتھی یہ آ کر لا کر افغانے علاقے میں اتنے آدمی مر گئے, افغان علاقے میں کیوں نے قبضہ کر لیا, افغان علاقے پر ہماری اتحاد آ گیا, یہ آ گیا اور گھر پر بوجھ آ جاتا ہے. سارا کرایہ کرایہ اپنے اپنے ہاتھوں کا ہوتا ہے, سب کیا کرایہ اپنے ہاتھوں کا ہوتا ہے, ایسے ہمارے جمع کر لیتے ہیں کر دیا نکلنا ہوتا ہے, بھائی یہ بات میں کر دیا نکلنا نہیں. آج دن تو دو برفدار آئے تھے کہ ہمارے گھروں میں والے دین نے کیبل وغیرہ لگا دیا, کیا کریں ان کا آپ کو ساری فکر ہے اور آپ کو وسائل بھی, آپ اپنا گھر لگا کریں جاتا ہوں میں کبا تو ہوں بلا ہے تو ان کا کہہ دیں تاکہ وہ ڈوبیں, آپ تو ان سے کم اس میں لاتا ہوں شاید آپ کے نہ ہوتے ہر سفانی کی جگہ نہ ہوتی ہر زیادہ برداشت کرتے کر کے چلو آپ مشکل ہے مصیبت ہے جب آپ کے بات ہے شاید ہے تو آپ کیوں ان کے ساتھ رہتے ہیں, باقی جو والدین کی خدمت کی ان کو ضرورت ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں جب ضرورت پڑے کریں, ایسی کبا تو ہوں بلا ہے ان کے ساتھ چھوڑیں ان سے لگ گئی خیال کریں, اور جب پیسے برائے دے رہے ہیں کہ ضروری ہے اس سے حالات باخبر ہوتا ہے ان کو جائز بھی سمجھ رہے ہیں, پھر ایسے ملوں کے ساتھ ان کا تعلق ہو تو ان کو جائز رکھنے کی کوئی سوچ رہے ہوں تو ان کو ایمان سلب ہوتا ہے. وہ مولوی جو گراف ہو دلائل دے کر قرآن حدیث میں ثابت کرنے کی کوشش کرے یہ زندگی ہوتا ہے, زندگی وہ جس کا ایمان سلب ہوتا ہے. اور اس نے بہت سخت مصیبت میں مبتلا, زنجیر نے بہت سخت مصیبت میں مبتلا ہونا ہوتا ہے دنیا کے لحاظ سے آخرت کے لحاظ سے, جو انجام غلام کا جنی کا ہوا ہے کہ آخر میں دست کر کر کے شامت نہیں گی اور اس میں ٹٹی میں داخل ہو کر وہیں پر گر کر مرنا, وہاں سے اس کی لاش کو اٹھایا جانا, ایسی ضرورت بھائی دنیا میں ہوئی. ہمارے ایک برفردار تھے یہاں نہیں, انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, قادیانی سے مسلمان ہوئے تھے, ان کے دادا قادیانی ہوئے تھے, میرے ساتھ بیت کلب کا الگ تھا, سارے علاوہ مجھے بتاتے رہتے تھے, انہوں نے بتایا کہ دادا جو ہے وہ موت کے قریب ہو گیا ہے, اس کا ایسا حال ہو گیا ہے کیسی حقیقتیں کرتا ہے, اس میں شراب تھی باقی چیزیں تھیں, آپ تو ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ باہر نکالنے کا نہیں ہے, انہوں نے من کیا ہوا ہے اور کوئی ملنے کے لیے جاتا ہے جاتے ہی اس کو گالیاں شروع کرتا ہے, ایسی مغرب گالیاں کے علاوہ سنی تو یہ دنیا کی رسوائی ہے. کیا پوری برادری کے سامنے علاقے کا بڑا خان بڑا پڑھا لکھا آدمی بیٹھے بڑی اچھے پر اور اس کو جو بڑے مہربانی خان جو تھا آخر میں اس کو باہر نکال نہیں سکتا, ایسی حرکتیں کرتا نہیں, کو بند کرنے میں اس کی موت نہیں ہے، کتنی ذلت اور رسوائی ہوگی. دڑے وڑے کون پاس یا دام دڑے وڑے کون بھائی تب تو وہاں گئے پاس ہے مان گئے پھول ہے دار پر چلا دینا دار سستان رکھا ہے سر دھیان پر آزما نہ آ وقت ہے نہ گھوار خبر ہے ماں سے پکوائے گا طبیعت میں نے بہت سی نروی صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ وبا آنے والی ہے تعاون کی اور نکالو صدقہ خیرات نکالو تاکہ بچ جاؤ. لوگوں نے کہا جو بند کو چلنے کی ضرورت پڑی ہوگی. مولوی صاحب نے کچھ چکر چلا لیے. مولوی صاحب کو ہو گیا خلاف. اٹھے انہوں نے پاؤں ایڑی ماری زمین پر. انہوں نے کہا چلو سارا دو بند یاسود یاسود کا سارا خاندان تعاون کی وبا آئی. جو بند میں جہاں ہم آتے ہیں خود بھی شہید ہوئے خاندان والے بھی شہید ہوئے. بس مسئلہ ختم ہو گیا. بعض غفل والا فقیران تو کافی بس گئے اس پاس میں. تو مجھے مدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے بادشاہ وقت خوارزم شاہ تھا. کون سا بادشاہ تھا. اتنی اس کی عقیدت تھی کہ گھر میں اس کے خاص کمرے میں آتے تھے. ایک دوپہر میں آ کر اس کے خاص کمرے میں لیٹ گئے. بڑا پالن تھا اس کی. بی بی آئی تھکا میں اس نے اس کو پتہ نہیں چلا کہ اور بھی لیٹا وہ بھی لیٹ گئی. بادشاہ نے آ کر دیکھا کہ بی بی اور حضرت صاحب دونوں ایک چرپائی پر لیٹے ہیں. اس نے ان کو اٹھتے ہی اپنے آدمیوں کے حوالے کیا کہ اس کو کشتی میں بٹھا کر درا کے درمیان میں دبو کر آ جائے. میں کشتی میں بڑھایا درا کے درمیان ڈبو دیا. وہ گھر والی کا کوئی بندوبست کرنے لگا. گھر والی نے اس کی بات سے پہلے کہہ دیا کہ آج یہ واقعہ ہو گیا. میں جا کر کمرے میں لیٹ لی اور تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی. مجھے پتہ نہیں چلا کہ اس میں حضرت صاحب پہلے سے لیٹے ہوئے تھے. تو میں بات کرنے چلا گیا. اس کو اندازہ ہوا کہ میں نے قتل نہ کر لیا. اب پتا اس کو تھا کہ یہ خود بھی کامل آدمی تھا اور جن بزرگوں کا خلیفہ تھا وہ تو بہت کامل آدمی. وہ ایک اشرفیوں کے بھری ہوئی کیا کہتے ہیں اسے توڑا اور ایک تلوار لے کر دیا. وہ عرب صاحب کے سامنے پہنچا. ان سے کہا کہ اگر میرے اس قتل نہاد پر یہ سونا مجھے یاد دلا سکتا ہے تو یہ قبول فرمائیں اور نہیں ہو سکتا تو یہ تلوار ہے جس سے میرا سر اڑائیں. انہوں نے کہا سونا سونے کا تھیلا اور تیرا سر. اس طرح کی بات نہیں ہے بھائی. آپ تو سارا بغداد. جب بغل نے کہہ دیا نا تو وہ خاص خلیفہ تھا. اس کو پتا تھا کہ دیکھو گپلو اور فقیر دے تو سگات یہ رہتی کہ لے دے. انہوں نے بغداد جو کہنے لگے تو اس سے بغ پر پیسے منہ پر ہاتھ تک رکھ دیا اور زور سے منہ بند کر دیا. بغداد پورا نہیں کر سکتی. بغ کہا داد نہیں کر سکتی. ان با وہ تو میں ہوں. سارا بغداد بس وہ آیا تاتاریوں نے حملہ آیا اور بغداد آدھا تباہ ہوا. کیونکہ دو لفظ بڑھ سکے دو نہیں بڑھ سکے. اور خود بھی شہید ہو گئے. اتنی بڑی خود بہت بڑی شخصیت. اتنی بڑی شخصیت فریدی نصار رحمۃ اللہ علیہ مولانا صلی اللہ علیہ کے ہفت تقلی میں مارفت کے ساتھ بریاضموں کو سر کیا ہے اطار نے. اور ہم اس کی ایک گلی میں اس جگہ پھر رہے. اتنی بڑی شخصیت وہ بھی شہید ہیں. کم از کم تو بتائے مفرد کے ساتھ سوچنے کی فکر کرو نا. بجائے کہ دھوپ کھاتے ہوئے وہ سارے مرنے کے حالات ہوں تو اس میں تو بتایا دو کر مکھر کے ساتھ رکھنے کے حالات ہوں نا.